πω κάτι. Θα κάνω τα πάντα για να μην γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τι είπατε? Τι είπατε? Θα κάνω τα πάντα για να μην γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν τρέπεστε εσείς λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν μας φτάνουν τα δικά μας. Έχουμε και το ότι ο Άδωνης δεν θα κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Και ελπίζαμε πάρα πολύ στον Άδωνη. Ήταν και η τελευταία ελπίδα και πιθανότητα και ικανότητα για να γίνει ο Κυριάκος πρωθυπουργός. Γι' αυτό τον διάλεξε και ως αντιπρόεδρο. Αλλά τώρα ακούσατε τη δήλωση αυτή που έχει ταράξει τα πολιτικά ύδατα, τα ήδη ταραγμένα της χώρας, ότι θα κάνει τα πάντα για να μην τον κάνει πρωθυπουργό. Και θα ακούμε και τις αντιδράσεις του Κυριάκου κατά την εξέλιξη αυτής της ραδιοφωνικής. Ωρας. Αυτά συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως το πρώτο θέμα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, ούτε καν το δέκατο δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και αν θα γίνει ο Κυριάκος Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα σαν πλανήτη, σαν χώρα, σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία. Αλλά ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ένα κομβικό ερώτημα έρχεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας. Τώρα όμως τι γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Τι γίνεται? Τι έγινε, παιδιά? Τι γίνεται? Τι έγινε, παιδιά? What happened here? Τι γίνεται? Ρεβίθια, τάχω στο μουσικό. Τώρα όμως τι γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Τι γίνεται? Βράζει και γίνεται. Άντε μια, μια χαρά. Γίνονται όλα αυτά που μόλις ακούσαμε, από τα ρεβίθια, από το βράζει και χύνεται, από το τι γίνεται του Σπύρου Παπαδόπουλου, από τους απαράδεκτους. Μέγκα έκλεισε επισήμως, το Εσουρού δηλαδή έβαλε τη σφραγίδα του κλεισίματος. Οπότε όλα αυτά γίνονται, αλλά αυτό που γίνεται κυρίως και που το θέλουμε όλοι μας είναι αυτό που ακολουθεί. Τι γίνεται? Τι έγινε, παιδιά? Αυτό που γίνεται είναι ότι η κυβέρνηση φέρνει τέταρτο μνημόνιο και ότι τα αντίμετρα είναι αέρας κομπανιστός. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία γίνεται ένας κόλος. Τι γίνεται? Κόλος. Θα κάνω τα πάντα για να μην γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα απαντούσα εγώ. Το πήρε απόφαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δεν θα γίνει πρωθυπουργός, δεν θα κάνει τα πάντα για αυτόν ο Άδωνης. Επειδή το Δουνουτού θέλει να εφαρμοστούν τα αντίμετρα, τα μέτρα, όλο αυτό το πακετάκι που πάει για το 2021, θέλει να το φέρει κανένα δύο χρόνια νωρίτερα και έχει προκαλέσει μια αναταραχή στην επιτυχημένη ελληνική κυβέρνηση και κυρίως στο επιτυχημένο της οικονομικό πρόγραμμα. Και στην επιτυχία που βιώνουμε όλοι. Γι' αυτό θυμηθήκαμε αυτή την ωραία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το τέταρτο μνημόνιο και τα αντίμετρα. Θα τα ακούσουμε και μετά, που θα εφαρμοστούν έτσι κι αλλιώς, ως μια διαβεβαίωση κάποιου που λέει μόνο αλήθειες και πασχίζει για το καλό όλων. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς πάμε, μάλλον ξέρω στην Ελλάδα πώς πάμε. Δεν έχει καμία σημασία πώς πάμε στην Ελλάδα. Το σημαντικό, όπως λέει και ο βουλευτής Παπαδόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ από τα Τρίκαλα, είναι ότι πάμε πάρα πολύ καλά στην Κορέα. Χθες στη Βουλή είχαμε τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Νοτιού Κορέας. Ο οποίος την εικόνα που μας μετέφερε για την Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το τι ρόλο διαδραματίζει η χώρα μας στην παγκόσμια σφαίρα. Μου λέτε ότι έχουμε καλή εικόνα στην Νότια Κορέα? Αυτό θα πούμε στον κόσμο. Γεια σας, θα πείτε εσείς στους τρικαλινούς, ξέρετε τι καλή εικόνα έχουμε στην Νότια Κορέα? Τι γίνεται? Θα κάνω τα πάντα για να μην γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Στα τσακίδια. Θύμωσε τώρα, ενώ πριν δεν τον ένιωσε, τώρα έχει θυμώσει. Ο Κυριάκος έχει εναλλαγές στα συναισθήματά του, άρα έχει και συναισθήματα. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι πολύ χαρούμενος που πάμε πάρα πολύ καλά στη Νότια Κορέα, γιατί είχε έρθει εδώ ο εκπρόσωπος της χώρας. Και τι λένε συνήθως όλοι αυτοί? Ότι δεν πάτε καλά. Σιγά μήπως τον νοιάζει, σε άλλο ημισφαίριο, στην άλλη μεριά του πλανήτη, πόσο να τον ενδιαφέρει αν πάει καλά η Ελλάδα εκεί? Όμως έχουν πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα. Όσοι είναι στην Ελλάδα δεν έχουν καλή εικόνα για την Ελλάδα, όλοι οι άλλοι τριγύρω έχουν να πούνε μόνο καλά λόγια κάτι ίσως να λέει αυτό για αυτά που ζούμε. Κάναμε εμείς μια διαφήμιση προχθές με το θέμα Σαββίδη εδώ που λέγαμε ότι το όπλο το είχε, δεν το χρησιμοποίησε, δεν σκότωσε κανέναν. Στα πλαίσια πάντα τα ελαφρώς σατυρικά, τα εναλλακτικά, είναι αυτά τα κλασικά αστεία που κάνουμε εμείς, τα κάνει και πάρα πολύ σε άλλους κόσμους. Αυτά ήταν τα αστεία, την ακούσαμε χθες και προχθές στη διαφήμιση. Έρχεται ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσίκης, και αυτό που εμείς το θεωρούσαμε αστείο, το λέει σοβαρά. Ανέπτυξε μια παραβατική συμπεριφορά ο κύριος Σαββίδης. Αναμφισβήτητα. Πρώτον. Δεύτερον, την απεδέχθη και ζήτησε δύο φορές συγγνώμη. Γνωρίζοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έπρεπε να φέρει το όπλο επάνω του, αποτελεί ενδεχομένως άλλη μια παράβαση. Έτσι, η οποία σαφώς και αυτή τιμωρείται. Από εκεί και έπειτα έχουμε δει χειρότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χειρότερο από αυτό? Πάρα πολύ χειρότερο από αυτό. Μιλάμε για θανάτους. Αυτό περνάει σήμερα η χώρα. Δεν το σε πιλιάνε μας. Ρε μιλάμε δυο μας. Ποιο Κυρανάκης, Κατουλάκη? Έχουμε δει χειρότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χειρότερο από αυτό? Πάρα πολύ χειρότερο από αυτό. Μιλάμε για θανάτους. Δεν σκότωσε και ο Σαββίδης, να το πούμε. Και αυτό είναι στα υπέρ της όλης υπόθεσης. Εδώ λοιπόν ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο πρόεδρος του κόμματος, με πολύ καλά λόγια για τον κύριο Σαββίδη, όχι μία φορά, συνεχώς, τώρα μια φοβερή και παράξενη. Ερμηνευόμενη σιγή ηχθείως, οπότε ακούμε τον βουλευτή του κόμματος να λέει ότι δεν ήταν και ό,τι χειρότερο έχει γίνει, γιατί έχουμε και θανάτους από το στο ποδόσφαιρο. Ο ίδιος βουλευτής μιλάει για τα εθνικά θέματα και θέτει μια άλλη πτυχή των ελληνοτουρκικών. Δεν συμβάλλει στην εθνική οικονομία. Σας δεν τα πλήρωσε η κυρία οικονομία. Το Μακεδονία Παλάς δεν το πλήρωσε να το πάρει. Κύριε, δηλαδή είναι καλύτερα να έρχονται οι Τούρκοι να μας παίρνουν τις επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι καλύτερα να έρχονται οι Τούρκοι να μας παίρνουν τις επιχειρήσεις. Εμείς άμα ακούμε Τούρκοι, πάνε να πούμε το μυαλό μας σε βράκες και τέτοια, έτσι. Ναι. Δεν είναι έτσι, μαλάκα. Αρχίζει η διαφήμιση, οι Τούρκοι για τώρα, και με δείχνει να πούμε ένα τοπίο δουλειακό, μια βίλα να πούμε, κάτι πράσινα γκαζόν, κάτι σκυλιά λαμπραντόρ, μαλάκα να τρέχουνε, και βγαίνει μια ξανθιά να πούμε τουρκάλα, και φωνάζει το παιδί να φάει την νουτέλα. Και λέει, «Χιάρτλος, όλα τσούμψενη, νουτέλα παπάντζου». Αυτός είναι ο Δημήτρης Σταρόβας από κάτι παλιό από τις εκπομπές των Μίτσων, ναι, του Λάκη Λαζόπουλου, πάρα πολύ παλιά. Περιγράφει μια τουρκική διαφήμιση. Επειδή ο κύριος Κατσίκης έθεσε ένα κομβικό ερώτημα, δεν θα μας πάρουν οι Τούρκοι τις επιχειρήσεις. Οι Τούρκοι είναι μόνο για τα νησιά. Τις επιχειρήσεις τις δίνουμε σε άλλους. Όπως ξέρετε, και αν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, πια τα δίνουμε σε άλλα κράτη. Τίποτα δεν μένει ελληνικό. Όλοι έχουν να πάρουν από κάτι. Χτες το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως έβγαλε μια απόφαση για το Μέγκα. Το κλείνει με τις φραγίδες πια. Έχουν προκληθεί διάφορα σχόλια, είναι λογικό. Υπάρχουν οικογένειες από πίσω και όταν το ακούν όλο αυτό, ελπίζουν και διεκδικούν. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχουν κατασκηνώσει και έξω από των ιδιοκτητών τα κτίρια. Και χτες ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Διεκδικούν δεδουλευμένα. Το Μέγκα το είχαν μεγαλοπαράγοντες αυτού του τόπου, τους ξέρουμε όλοι, άξιοι. Άριστοι, οι οποίοι όμως δεν ξεχρέωσαν τους εργαζόμενους, ενώ όσο ήταν τα δάνεια από τις τράπεζες το λειτουργούσαν και από αυτό είχαν και την έγκλη που προσέφερε τότε το Μέγκα. Σήμερα υπάρχει μια τετράωρη στάση σε όσους του εργάζονται σε τηλεοράσεις και στην ΕΡΤ, αλληλεγγύη στους συναδέλφους απολυμμένους του μεγάλου καναλιού. Εμείς θα θυμηθούμε κάποιες στιγμές, όχι του Μέγκα γενικώς, το Μέγκα που τραυμάτισε τον κόσμο και ήταν το δελτίο ειδήσεων. Τραυμάτισε είναι πολύ χαλαρή η φράση, η λέξη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων το οποίο το παρουσίαζε η Όλγα Τρέμη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το νέο πακέτο βοήθειας προς τη χώρα μας, καθώς οι Γερμανοί βάζουν συνεχώς νέους όρους στο τραπέζι, την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν να ανοίξουν στην Ελλάδα την πόρτα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Μέσα σε αυτό το κλίμα Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι μελετάται η καθυστέρηση στην καταβολή μέρους ή και όλου του πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτρεχα και έχω λαχανιάσει. Έτρεχε να πει για τα καλά του μνημονίου και ήταν λογικό, είχε λαχανιάσει. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία έναρξη. Γενικώς η Τρέμη έδινε υλικό, ενώ ήταν η κορυφαία παρουσιάστρια του μεγαλύτερου, του καλύτερου δελτίου, του εγκυρότερου, του μνημονιακότερου, πείτε ό,τι θέλετε, δελτίου ειδήσεων. Έκανε ωραίες έτσι γκαφούλες, μικρές ή μεγάλες. Αυτό ήταν κάτι από τα ανώδυνα. Θα επανέλθουμε στα της Τρέμη, γιατί θυμηθήκαμε σήμερα με όλα αυτά τα γεγονότα. Να μείνουμε στον κύριο Μάρδα, ο οποίος ήταν πρώην υπουργός, τώρα είναι βουλευτής, δεν είναι βουλευτής εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει για το χαριστικό ποσό που έδωσε το κράτος της ΕΚΑΠ του Σαββίδη. Το είχε γίνει σάλλος πριν κανένα χρόνο, οπότε ήταν μια κυβέρνηση να χαρίζει ποσά φόρους που χρωστάει μια εταιρεία για να την εξηγιάνει το κράτος, ώστε να την πάρει ο ιδιώτης και να είναι μάγκας ο ιδιώτης ότι έχει πάρει μια καθαρή επιχείρηση. Συμβαίνουν αυτά στο οικονομικο-κοινωνικό σύστημα που ζούμε. Ο κύριος Μάρδας λοιπόν όλο αυτό είχε να το δικαιολογήσει με την εξής πάρα πολύ ωραία δικαιολογία, ότι πατήσαμε σε νόμο του 90. Τι να κάναμε. Αυτό δηλαδή που έγινε κατ' εξαίρεση με την ΣΕΚΑΠ που αναφερθήκατε προηγουμένως, ήταν κανόνας νόμου ο οποίος εισήχθη το 1990. Mm-hmm. Και χάρη σε αυτόν τον νόμο πάρα πολλοί πήραν εταιρείες όμοιες της ΣΕΚΑΠ χωρίς το παθητικό τους. Ήτανε κανόνας νόμου ο οποίος εισήχθη το 1990. Θα κάνω τα πάντα για να μην γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αδιανόητο. Αδιανόητο λοιπόν. Πατήσαν σε νόμο του 90. Θα μπορούσαν να τον είχαν αλλάξει αν κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν τον αλλάξανε. Τα βρήκαν έτοιμα, τα συνεχίζουν. Η συνέχεια του κράτους μόνο για αυτά τα θέματα. Ο Άδωνης θα κάνει τα πάντα για να μην γίνει πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος μόλις είπε αδιανόητο, ακούγοντας τον αντιπρόεδρό του. Κρίμα, γιατί εμείς τον θέλουμε πρωθυπουργό, για τον πολύ απλό λόγο ότι, ότι είναι έτοιμοι. Όλοι εκεί στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε τα όργανα. Εσωτερικά μας μπαγλαμαδάκια παίζουν. Τα εσωτερικά μας μπαγλαμαδάκια καλέ παίζουν. Τα μπαγλαμαδάκια τα εσωτερικά μας μάνα μου αχ τι μεράκια. Και τα εσωτερικά μας μεράκια, όχι μόνο μπαγκλαμαδάκια, είναι και ο Στέλιος Ράμφος από εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είχε κάνει ένα διαχωρισμό εσωτερικών-εξωτερικών εξαρχείων, εσωτερικών-εξωτερικών καταστάσεων, και μαζί με τον Κυριάκο που είναι έτοιμοι για τα όργανα. Να γυρίσουμε λίγο στην Όλγα Τρέμη, τη θυμηθήκαμε σήμερα, ποτέ δεν έχουμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια, και θυμηθήκαμε και την έγκυρη ενημέρωση του καναλιού. Πάμε ξανά στο Προεδρικό Μέγαρο. Βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, θα τον δούμε σε λίγο. Υποβροχή να αποχωρεί, μόλις έφυγε. Είναι μάλλον το αυτοκίνητο που βλέπουμε να φεύγει και μετακινείται. Έφυγε, όχι, έφυγε πεζός. Ούτε ένα σωστό. Τρία στα τρία λάθος. Τρία στα τρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Λογικό, λογικό τότε. Εκεί όμως που διέπρεψε η κυρία Τρέμη ήταν στην σωστή εκφορά του λόγου. Το που βέβαια την παράσταση την έκλεψε ο τραγουδιστής, ο γνωστός τραγουδιστής των YouTube, ο Μπόνο, που είναι και φίλος του Ιρλανδού Πρωθυπουργού. Κοντά σε όλα αυτά έχουμε και μεταφορά αυτού του κλίματος και πιο ανατολικά. Έχουμε την μεταφορά του κλίσματος το Dansk. Έχουμε την μεταφορά του κλίσματος το Dansk. Σύνδεση τώρα μέσω δορυφόρου με τη Βραζιλία και τον απεσταλμένο μας τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Αλέξανδρε, βλέπω ότι έχεις δίπλα σου και τον παίκτη μας τον Παναγιώτη του Ρε. Και τον παίκτη μας τον Παναγιώτη του Ρε. Μετά από τρεις συνεχόμενες, θα λέγαμε, ημέρες δηλώσεων του Λεωνίδα Γρηγοράκου για τους κινδύνους που απειλούν το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτή την εκλογή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αποφάσισε το κόμμα του Πασόκ, με συγχωρείς, πήγα λίγο παλιά. Το κόμμα του Πασόκ λοιπόν αποφάσισε να διαγράψει τον βουλευτή. Τις πρωτοφανείς απειλές που εκτόξευσαν χρυσαυγίτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Χρυσαυγίτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε. Τώρα, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ξεσηκωμό των κατοίκων στην ΚΟ, στο σχιστό και στο διαβαστό. Και στο διαβαστό. Στο διαβατό. Απέναντι από το αδιάβαστο. Η Όλγα τρέμει λοιπόν. 2-11-208-200. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με εμάς εδώ, σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρετε ποιος. Όποιος θέλει να στείλει με άλλους τρόπους μηνύματα, εκτός από καπνό, έχει τις εξής διαδρομές και εναλλακτικές. Να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο studio@real.fm.gr, να στείλει SMS γράφοντας real, αφήνοντας κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και εμείς θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας θυμίζει και απαντάει και στο Δουνουτού που θέτει κάποια θέματα να έρθουν οι φόροι πιο νωρίς, γιατί φοβάται το Δουνουτού ότι δεν θα τα κάνουμε καλά. Εμείς πάντα τα κάνουμε καλά όταν πρόκειται για φόρους, όταν πρόκειται για χαράτσια, πληρώνουμε αδιαμαρτύρητα. Όσα και να βάλουν, το έχουμε αποδείξει ως λαός. Το έχουν αποδείξει οι κυβερνήσεις βλέποντας το λαό, οπότε φέρνουν συνέχεια νέα μέτρα. Όλα θα γίνουν κανονικά όπως ακριβώς τα είχε πει ο Αλέξη Τσίπρας. Τα αντίμετρα θα έρθουν στη Βουλή όλα. Ένα προς ένα και σε διαφορετικά άρθρα. Τα αντίμετρα που αφορούν διανομή κοινωνικής ενίσχυσης 1,9 δις το 19 τελείωσε. Και φορολογικής ελάφρυνσης 1,9 δις το 20. Τελείωσε. Τελείωσε. Τώρα όμως τι γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι γίνεται? Ο χαμός γίνεται, όχι απλώς ο χαμός, ο χαμός. Αυτό περνάει σήμερα η χώρα, δεν τόσο επιλιανμά. Ο κύριος Κυρανάκης δεν μιλάμε δυο μας, το πιο Κυρανάκης, Κατουλάκη. Μη φουν υφά, δημοκρατία και σε κομπιάτε μαναρίδα. Α, μας ακούτε, μας ακούτε, δεν μας ακούτε. Θα κάνω τα πάντα για να μην γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ε, και θα απαντούσα εγώ. Α, μας ακούτε. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. Τελείωσε. Ρεντεβού στα Γουναράδικα. Αυτό περνάει σήμερα η χώρα. Δεν τόσο επιλιανμά. Δεν μιλάμε δυο μας, το πιο Κυρανάκης, Κατουλάκη. Ο Γιακουμάτος. Ο Γιακουμάτος από πάνελ, όπως τον ξέρουμε, παλιός καλός Γιακουμάτος που όλοι έχουμε αγαπήσει. Βγαίνει ο Κουβέλης, είναι υπουργός, το θυμίζουμε. Βγαίνει ο Κουβέλης και λέει: δεν πρέπει να τους λέμε όμοιρους τους δύο αξιωματικούς που είναι στην Τουρκία, γιατί δημιουργείται ένα πρόβλημα κτλ. Έλα, όμως, πω καμένος στην Αγγλική, όπως θα ακούσουμε τώρα, τους έχει αποκαλέσει όμοιρους. Turkey now in the Turkish prison. We have two hostages. One Greek officer and one non-commissioned officer. Νομίζω ότι ο υπερτροφικός λόγος ο οποίος διατυπώνεται από διάφορες πλευρές περί ομοιρίες, εχμαλωσίες ή όλα τα άλλα, two hostages, δεν υπηρετεί εκείνο το οποίο διεκδικούμε. Two hostages. Όπως τον είπε το λόγο ο Κουβέλης, υπερτροφικό λόγο περί ομοιρίας, δεν εξυπηρετούν, δεν κάνουν καλό στη συγκεκριμένη υπόθεση. Λαός, μέρος Α. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Θα γίνει με αυτές τις διαφημίσεις, ρε φίλε μας. Θα τις ακούτε και θα ψωνίζετε. Τι θα γίνει, καπιταλισμός. Hello. Ακούς διαφήμιση, πιπίλα, πιπίλα, πιπίλα, πιπίλα. Πάρε καταναλωτικό. Πάρε καταναλωτικό. Πλήρωσε την τράπεζα. Πλήρωσε τη δόση. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Να σου πω, μας έχουν κόψει τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Έχουμε και μισή ώρα διαφημίσεις. Λοιπόν, θα γίνει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τι προτείνεις δηλαδή να γίνει. Τι προτείνω να γίνει. Προτείνω να εξεγερθούμε. Για την ελληνοφρένεια. Δεν εξεγερθήκαμε για άλλα κι άλλα. Για ελληνοφρένεια θα εξεγερθούμε. Κοίταξε, αυτό αξίζει σε αυτό το λαό. Εγώ συμφωνώ. Επειδή τον έπιασε το πατριωτικό του σήμερα το Θήμιο, θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Θήμιο. Πόσο πάει ο πατριωτισμός με το κιλό, πολίτε. Γιατί είναι και τη μόδα τώρα. Με την ΟΚΑ, με την ΟΚΑ, για να είμαστε και λίγο πιο παλιακοί. Με την ΟΚΑ, ναι. Παλιακά. Είναι και στη μόδα το vintage, ξέρει. Λοιπόν, εγώ για να διαμαρτυρηθώ για τη Ριάλ θα σκάσω μύτη Αλασαβίδη με περίστροφο, ουρλιάζοντα σούκα μπλετ. Θα το Σαβίδη για να έχει περισσότερο χρόνο η ελληνοφρένεια και θα διαμαρτυρηθώ για να γίνει και τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Στεναρή διαμαρτυρία δηλαδή, ε. Μου φαίνεται η διαμαρτυρία σου πιο στεναρή και από το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Α, ναι, ήταν πόσο ήταν, 2 δισεκατομμύρια. 2 με 3, ανάλογα. Τώρα, όταν είσαι σε αυτά τα ποσά, καταλαβαίνεις. Τώρα εύκολα χάνεσαι. Ότι ήρθαν και έλα από τους άλλους πλανήτες που επικύσαν αυτόν τον τόπο και πρέπει να ήμασταν γύρω στα 8,5 δι στην Αθήνα. Βάλε και τα νεφελίμ. Βάλε και τα νεφελίμ. Τα νεφελίμ δεν τα λες. Και τα νεφελίμ. Εγώ ήμουν από το σπίτι μου, να ξέρεις εκεί πέρα. Γιατί δεν μπορώ την πολυκοσμία, κατάλαβες. Δεν μπορείς την πολυκοσμία ή τη φασιστοκοσμία. Όχι, μωρέ, ξέρεις τι. Δεν μπορώ να είμαι δίπλα με κόσμο που αγαπά την πατρίδα ερημεριστικό τρόπο. Κάπως δηλαδή. Αυτό, ναι, ναι. Δεν μπορείς την εριστική αγάπη. Θες μια πιο ουσιαστική κατάσταση. Ναι, τα έντερά μου, ξέρω εγώ, με σβάστικες και ριστικές αγάπες δεν με κάνουν πάει να ξεράσω, πολύ. Κατάλαβες. Ρε μαλάκα, σοβαρά τώρα. Αποστόλης. Ρε μαλάκα, Αποστόλης. Αποστόλης και το. Κοίτα με ένα μπουκι που μπλεξα. Αποστόλης, θα γίνει τη σπάνα, έτσι. Πες μου τώρα, ρε μαλάκα, πώς την κατάφερες την κοβέρα να στα πει όλα. Όλα. Έχω τρόπο. Πώς τη ρώτησες την νούμερο κιλό, τα φοράει. Είμαι γυπαετός σε άλλο level, να ξέρεις. Ρε φίλε, δεν παίζεσαι να πούμε, αλλά και αυτή έτσι τη έδωσε κάποιος το τηλέφωνο. Μαλάκα, πες μου την πληρώνει. Καθόλου, παιδί μου, κάποιος έδωσε το τηλέφωνο να πάρει εδώ τάχα για το Νίκη. Δεν το τρώω, ρε φίλε, δεν παλιγύρι, κοίτα ακόμα σου μιλάει να τρελαθούμε τώρα. Έχει κι άλλο, ναι. Γήπας από τους λίγους που λέμε. Δεν τρέπομαι να το πω, καμαρώνω κιόλας. Μου σου λέω τέρμα, άλλη μια φορά να πούμε. Μαλάκα, καταμπούκι θα σε φάει αυτό. Να σου πω, πάρε και το αγόρι που βγήκε από τη δουλάπα για λίγο. Άντε πάλι. Γεια σου, Απόστολε. Πολύ παρέα κάνετε εσείς οι δύο εκεί. Κάνουμε παρεούλα και έχω άλλη μια σημαντική ανακοίνωση. Μήπως ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά. Όχι, όχι, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, πολύ ΣΥΡΙΖΑ μου κάνουν αυτά. Όχι, τα συντροφικά τάχα τη. Μπορώ να πω την ανακοίνωσή μου, σε παρακαλώ. Ναι, για πε. Σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Α, ωραία. Αύριο τα ζυγά. Τα μονά καπέλο που λέμε. Όχι όσον αφορά την πινακίδα, όσον αφορά το λίγοντα αριθμό του κινητού. Αυτοί βγαίνουν σήμερα και παίρνουν το χάρο μπάριζα χωρίς να παίρνουν κλίση. Έχεις το κινητό σκουλαρίκι, προχωράς με την άδεια της αστυνομίας. Σήμερα κυκλοφορείς. Αύριο τα ζυγά, να ξέρετε. Βοήθεια την κατάσταση με την ντουλάπα. Με έχει συνέχεια κρεμασμένο. Σε ευχαριστώ. Έχει συνέχεια κρεμασμένο και κλεισμένο. Ανάσες, παιδιά, ανάσες. Μεγαλώσατε πια. Να φύγουν οι ενοχές κάπου. Ελαγιά. Αμέσυνε, τι να κάνουμε, είχα το παίρνει ο Ολυμπιακός ή κανένας. Έτσι πάει. Δεν θέλατε ο Γαύρος, πάτα τώρα. Άσε που εγώ τα έχω κάνει απάνω μου, αδερφέ. Τώρα που μπήκε ο Σαβίδης με τον πιστόλι μέσα, φοβήθηκα πάρα πολύ, ε. Γιατί? Είμαι φοβήθηκα, μπήκε μέσα και τρόμαξα. Δεν ξέρω να πάω στο γήπεδο τώρα. Τι ομάδα είσαι? Εγώ ήμουν Παναθηναϊκός, αλλά από την εποχή του παππού. Δεν έχεις να φοβάσαι, άστο χέστο. Στη δεύτερη εθνική όπου να είναι που πάει Παναθηναϊκός, τι να φοβάσαι, δεν έχουν μεγάλο σα πέσει τα ντέρμπι. Ο πρέσβης, εκεί είναι το πρόβλημα. Έκανε παράπονα και το τραβάνε το χαλάκι τώρα. Το έχετε ψάξει, δηλαδή δεν είναι άιντε έτσι. Πρέσβης. Η συνωμοσιολογία δηλαδή να έχει πάει σε ένα level κάποιο. Είστε ταξιτζής ή τα λέτε έτσι αυθαίρετα? Πάντα ταξιτζής. Α, ναι. Ο πλανήτης έχει μια είδηση σήμερα. Τη συζητάνε όλοι, είναι ο θάνατος του Στίβεν Χόκινγκ. Έχει επηρεάσει, τον βλέπαμε, τον παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια με ιδιαίτερη από περιέργεια ως θαυμασμό, ανάμεικτα πάντα τα συναισθήματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε και είχε μόνο, μπορούσε να κάνει μόνο δύο πράγματα, νομίζω. Να σκέφτεται και να νιώθει. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει, ούτε να περπατήσει, ούτε να γράψει, ούτε καν να μιλήσει από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ακούγεται από κάτω των Pink Floyd, οι οποίοι έχουν πάρει, μάλλον ανασύνθεσαν τη φωνή του από κάποια παλιά μηνύματα της δεκαετίας του 90 και την έχουν βάλει τη φωνή πάνω σε αυτήν εδώ την μουσική. has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together to build the impossible. Ο οποίος Στίβεν Χόκινγκ έχει μιλήσει πάρα πολύ, έχει πάρει μέρος σε καρτούν, έκανε όσο μπορούσε τη ζωή πολύ έντονη. Από τα 21 του χρόνια και μετά άρχισε η περιπέτεια της υγείας και λίγο πριν δεν μπορούσε και στα φοιτητικά χρόνια να περπατήσει, το εντοπίσανε, του είχαν δώσει 2 χρόνια ζωής και έφτασε μέχρι την ηλικία που έφτασε, μέχρι σήμερα. Κάποια στιγμή είχε κάνει κάτι δηλώσεις, όλοι αυτοί οι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι κάνουν κάτι δηλώσεις αφού τα έχουν ψάξει όλα μες στο μυαλό τους ξανά και ξανά. Και λέει: ο καθένας μπορεί να απολαύσει μια πολυτελή ζωή αν η ευμάρεια που παράγεται από τις μηχανές μοιράζεται, ή περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν άθλια φτωχή αν οι ιδιοκτήτες των μηχανών συνεχίζουν το λόμπι κατά της αναδιανομής του πλούτου. Έθετε ένα ωραίο ταξικό θέμα, πολιτικό βαθύτατα θέμα, και κατέληξε ο ίδιος αφού έθεσε αυτό το δίπολο. Λέει: μέχρι τώρα η τάση δείχνει προς τη δεύτερη εκδοχή, με την τεχνολογία να οδηγεί σε ολοένα και αυξανόμενη ανισότητα. Βεβαίως δεν οδηγούσε η τεχνολογία σε ανισότητα, αλλά το ποιος διαχειρίζεται και χειρίζεται την τεχνολογία. Και επειδή σαν σήμερα 14 Μαρτίου του 1879 γεννήθηκε ο Αϊνστάιν, επίσης είχε γράψει ένας κορυφαίος, και πολλοί μάλιστα τους συγκρίνουν, αν και νομίζω δεν έχουν καμία σχέση, αλλά δεν έχει σημασία, είχε γράψει ένα ωραίο κείμενο ο Αϊνστάιν το 1949 με τίτλο «Γιατί σοσιαλισμός». Και έλεγε εκεί ότι είμαι πεπισμένος ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για να μπει τέλος σε όλο αυτό το κακό, δηλαδή τη δημιουργία της σοσιαλιστικής οικονομίας με το αντίστοιχο σε αυτή σύστημα παιδείας προσανατολισμένη σε κοινωνικούς σκοπούς. Έλεγε άλλα και κατέληγε ότι πρέπει να φτιάξουμε αυτό το σύστημα, γιατί αντί για την εξύμνηση της εξουσίας και της επιτυχίας όπως γίνεται στη σημερινή μας κοινωνία, η παιδεία που συμπληρώνεται με την ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων της προσωπικότητας θα αποβλέπει στην ανάπτυξη σε αυτή τη συνέστηση της ευθύνης για τους άλλους ανθρώπους. Υψηλά ωραία νοήματα, αλλά και τόσο απλά και πολύ ωραία διατυπωμένα από 2 πάρα πολύ μεγάλους. Μετά από όλα αυτά, μόνο ο λαός έχει θέση. Γεια σας. Ονομάζομαι Πούλος και θέλω να μιλήσω με τον διευθυντή του σταθμού. Από πού τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Και τι θα θέλατε, παρακαλώ? Θέλω να κάνω 2 παρατηρήσεις, επιθυμώντας να συμβάλλω στην επιπλέον εξύψωση του πολύ καλού επίπεδου του σταθμού. Τον ίδιο σταθμό ακούμε? Για ποιο σταθμό μιλάτε? Για το Real FM. Άντε. Πείτε μου λίγο, παρακαλώ. Όχι, όχι, θα ήθελα τον διευθυντή. Είμαι συνεργάτη του, δεν πρέπει να τον ενημερώσω ελαφρώ. Δεν θα ήθελα για τη δική σα την εκπομπή. Όχι. Ενδεχομένω να με μαγνητοφωνείτε. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Μην μ' αρέσουν αυτά. Δεν γίνεται, θα πρέπει να πάρετε άλλη ώρα. Αυτή την ώρα μόνο εδώ μιλάτε. Καλά, να είσαι καλά. Ποια χαρά. Δεν πιστεύω να θέλετε να μας κόψουν, ε. Απόστολε, τεκνό μου, αγάπη μου. Μωράκι μου, ζουμπουρλό δικό μου εσύ. Ο καιρός είναι τέλειος για έρωτα και αγκαλίτσες. Εμένα το λες. Απλά να μην έχεις αλλεργίες και να μην σε πιάνει φαγούρα στα λιβάδια άμα τρίβεσαι πάνω σαν αιμόνες. Δεν έχω τίποτε από όλα αυτά. Ήρθε ο καιρός να συναντηθούμε, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Τι? Πώς θα σε γνωρίσω? Εγώ έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Δεν ξέρω, έτσι τώρα το τραγούδι. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Τέλος πάντων. Μεγάλη ιστορία. Να μου ντυθείς παλούρδος και εγώ θα έρθω να σε πάρω από πάνω από το Real. Μπαλούρδο μόλι με θες, ανώμαλη. Για να σε γνωρίσεις. Για να με γνωρίσεις, ναι, άστα αυτά. Πες ότι θέλεις να σε κάνει έρωτα, αυτό το σεξ, να σε κάνει ο ματατζής ο μπάτσος. Και άστα αυτά. Ματατζή ονειρεύεσαι και αυτό φαντασιώνεσαι. Ρε εσύ, θα το βγάλεις στα ρούχα όταν θα το κάνω. Μα δεν βγαίνει στολή. Αυτό είναι ένα, έτσι. Παλούρδος έτσι είναι, έτσι γεννήθηκε. Έτσι γεννήθηκε, κολλημένη να πάνω σου. Ναι, είναι το δέρμα, το πετσί του είναι αυτό. Το πτσί. Ωραία, φορά κάτι άλλο, να σε γνωρίσω. Πώς θα σε γνωρίσω? Α, κάτι άλλο, πάλι με ρούχο με θες, δηλαδή. Να κάνουμε ρόλους. Ωραία, δεν έχω πρόβλημα, θα το παίξω το παιχνίδι. Θέλεις να κάνουμε κάτι άλλο? Να κάνουμε push-ups. Να δεις την Παναπή γυμναστική. Γιατί θα κάνουμε και τέλειο κορμί με την ευκαιρία. Απόστολε, να έχεις το λιόλιο έξω. Από εκεί θα σε γνωρίσω. Ω, σώθηκες. Πάρε φακό με γενθητικό. Όχι τίποτα άλλο τώρα. Έχω λίγο παχύνι γι' αυτό. Και μου το κρύβει κοιλιά. Ένα ωραίο τεκνό σαν εσένα έχει και πολύ καλό εργαλείο. Σε έχω κόψει εγώ κίνηση από την τηλεόραση. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θέλω κι εγώ να πενευτώ. Αλλά μην μιλάμε για αυτά. Νιώθω άσχημα. Νιώθω άσχημα. Εσύ λες συνέχεια ότι περπατάς γλιτός. Τώρα πώς λες ότι βγήκες έξω από τα ρούχα σου? Α, μ' αρέσει, το παρατηρείς το σενάριο, σωστό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και μέσα στα ρούχα σου και έξω από τα ρούχα σου. Έχω ασυνέπειες. Αυτό είμαστε οι άνθρωποι, οι αντιφάσεις μας. Αυτή την ευγενικότητα την έχει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι, δεν είναι γλιτός, απλά είναι ξετσίποτος. Δεν έχει και το πιτσί που λέμε. Την τσίπα. Του έμοιασες? Όχι, δεν είναι το ίδιο, μην μπερδεύεσαι. Άλλο γδυτός, άλλο γυμνός, άλλο ξετσούτσουνος, άλλο ξετσίποτος. Ένας εδώ στην Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, ρε παιδί, να συνοηθούμε τις μαλακίες από μέσα. Ναι, τον είχαν βάλει μέσα στο υπόγειο γιατί γύριζε εκδητός. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το υπόγειο, ένα παραθυράκι και έβγαζε μόνο τον κόλο του έξω. Το πέστανται, δεν το είχα καταλάβει. Θα σου πω που είναι αυτό το παραθυράκι να πας κι εσύ. Είναι σαν και αυτά τα sex box που πας, πληρώνεις και βγαίνει ένα τσουτσούνι μέσα να κάνεις τη δουλειά σου. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Αν μ' αρέσει, το κάνω και από μικρός, να ξέρεις. Αυτή η σαλάτα, σ' αρέσει. Εξαρτάται, μένει του Κέσσαρα, γιατί ο Κέσσαρας είναι ωραίος, αλμυρός. Θα σου στείλω και μια φωτογραφία. Θα περιμένω. Άντε, γεια. Σέλφι, γεια. Καλησπέρα, για την αγγελία παίρνω. Ναι, πείτε μου. Το ποδήλατο. Είναι στα 80 ευρώ, λέτε. Είναι στα 80 ευρώ, ναι. Έχει κάποιο πρόβλημα ή όχι? Είναι ελαφρώς ελλιπές. Ελαφρώς ελλιπές. Κοίταξε να δεις. Στη μία ρόδα λείπουν τρεις ακτίνες, αλλά δεν είναι τίποτα. Και ο ήλιος δεν βγαίνει πάντα ολόκληρος. Συμβαίνουν αυτά. Και δεν έχει σέλα. Ναι. Αλλά κάποιοι το προτιμούν έτσι. Δεν έχει σέλα, ακτίνες και τι άλλο μου είπατε. Τρεις ακτίνες τώρα, ακτίνες. Τσουλάει. Δεν είναι ότι δεν τσουλάει, τσουλάει. Και λείπει το ένα πετάλι. Και το ένα πετάλι. Αλλά αυτά φτιάχνουν, δεν είναι τίποτα. Κάνεις με το ένα. Δεν γυμνάζεις το ένα πόδι. Πώς γυμνάζεις το ένα χέρι, ας πούμε, στην αυτόνομη σεξουαλική ικανοποίηση. Ναι. Έτσι αντίστοιχα. Γιατί, υπάρχει κάποιο θέμα? Όχι, όχι. Έχει καθρεφτάκι όμως. Έχει καθρεφτάκι. Άμα σε βρει κάποιο στον δρόμο, του λες καθρεφτάκι. Να το. Είδες. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Καλά, ναι, σίγουρα. Και δίνω δώρο και μια βαζελίνη. Για τη σέλα, γιατί πώς θα φύγεις από το σπίτι τώρα, κατάλαβες. Ναι. Εμείς σε πιάσουν τώρα και μετά δεν μπορεί να καθίσεις, να βγάλεις τώρα αιμορροίδες. Τέτοια δεν είναι σωστό. Εγώ το σκέφτομαι τον αγοραστή. Όχι σαν κάτι άλλο, ας πούμε, που τα πετάνε έτσι, τα πουλάνε χωρίς σέλες και σου λένε ας έρθει κάποιος έμπειρος. Εγώ τον σκέφτομαι. Μπορώ να έρθω σήμερα το απόγευμα να το δω. Α, έχω μεροξούλες σήμερα, ξύπνησες με πρωινές. Ναι, ναι, βέβαια. Τι ώρα να αφήσουμε? Μετά τις 5, μετά τις 5. Μετά τις 6, καλύτερα να αρχίσει να σκοτεινιάζει. Όσο νυχτώνει, η σέλα μεγαλώνει που λέμε. Καλώς, εντάξει. Θα πάρω ένα τηλέφωνο μετά, άμα είναι. Έγινε. Να σε καλά, σε περιμένω, πώς και πώς. Όταν η μπαταρία του αυτοκινήτου μας σταματήσει να λειτουργεί, δεν πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί και το οικοσύστημά μας. Οι μπαταρίες αυτοκινήτων είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες μόλυνσης του οικοσυστήματος. Γι' αυτό χρειάζεται να τις ανακυκλώνουμε σωστά. Γι' αυτό υπάρχει το Σίδεσις. Το Σίδεσις διαχειρίζεται συσσωρευτές σε 5.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχει ανακυκλώσει πάνω από 120.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων. Μάθε περισσότερα στο σίδεσις.gr. Σίδεσις. Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες. Δίνουμε ενέργεια στη ζωή. Ο καλύτερος τρόπος να απολαύσεις κάθε συνταγή είναι με μια παγωμένη Coca-Cola. Και τώρα κέρδισε κάθε μέρα 500 ευρώ και τα ψώνια του μήνα στο σούπερ μάρκετ. Απόλαυσε την αγαπημένη σου Coca-Cola. Βρες το κωδικό και μπες στο site. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr κάθετος food. Φίλε μου Θανάση, σε είδα που βγήκες κανονικά από το στόπ. Παρατάχτα, ο τροχονόμος σου σφύριξε. Τι το σφυράς? Τι έκανε, έκανε κάτι? Σφυράς, γιατί σφυράς? Το ζεις, ζεις το στην Nova. Εδώ θα δεις τις πιο θεϊκές αναμετρήσεις. Μη χάσεις το τέρμπι ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ολυμπιακός στις 21 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova, ζεις καλύτερα. Αναγνωρίζετε αυτόν τον ήχο? Ναι, ακριβώς. Είναι ο ήχος των νέων καυσίμων BP με τεχνολογία Active που καταβροχθίζει τη βρωμιά στον κινητήρα σας. Όπως χίλια πραγματικά πεινασμένα πυράγχας. Βλέπετε, τα κοινά καύσιμα μπορεί να αφήσουν βρωμιά στο εσωτερικό του κινητήρα του αυτοκινήτου σας. Αλλά τα νέα καύσιμα BP με τεχνολογία Active μπορούν να την εξαφανίσουν. Και το πιο καταπληκτικό, σας βοηθούν να κερδίσετε περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Αλλά μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχουν αληθινά πυράγχα στα καύσιμα. Είναι απλώς μια μεταφορά. Νέα καύσιμα BP με τεχνολογία Active. Μάθετε περισσότερα στο bpfuels.gr. 54 χρόνια η Greco Strom μπαίνει σε κάθε σπίτι με ένα και μοναδικό στόχο. Να προσφέρει αληθινή ξεκούραση με τα κορυφαίας ποιότητας στρώματα και κρεβάτια της. Για τα 54 χρόνια λειτουργίας της, η Greco Strom σας κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά. Μείον 54% σε όλα τα επαιτειακά της στρώματα. Δείτε τα στα καταστήματά μας και στο grecostrom.gr. 54 χρόνια Greco Strom με αληθινές προσφορές έως 54%. Greco Strom. Άκου το σώμα σου. Ο χορός είναι η ζωή μου. Ένα γκαλά μπαλέτου που δεν πρέπει να χάσετε. 12 από τους καλύτερους χορευτές των θεάτρων Μπαλσόη και Μαριίνσκι έρχονται στο Μέγαρο Μουσικής. Λίμνη των Κύκνων, ωραία κοιμωμένη, Ζιζέλ, Δον Κιχώτης, Κουσάρος, το κλασικό μπαλέτο στα καλύτερά του. 20 με 22 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής. Εισιτήρια 7282-333 public και megaron.gr. Την Κυριακή με τη Real News. Η Κυριακή των κορυφαίων σεφ. Ένα υπέροχο βιβλίο από τις εκδόσεις Λαρούς με τις αγαπημένες κυριακάτικες συνταγές 40 μεγάλων σεφ. Μαζί το περιοδικό αυτοκινήτου Drive ανεβάζει ταχύτητα σελίδα-σελίδα. Και η Real News σας πάει θέατρο. Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση που επιθυμείτε. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα φυσικά Real FM 97,8. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Ωραίος χορός. Σταύρος Ξαρχάκος, αν σήμερα γεννήθηκε το 1939, από τους μεγαλύτερους. Αυτό είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Βική μου σχολείου, φωνάρα και Νίκος Γκάτσος η στίχη. Με αυτό πάμε στο τρίτο μέρος του λαού και αυτό μας πάει στο μαγκαζίνο μετά να μάθουμε τα νεότερα. Γεια σας. Ο Μίλτος ο Δερερές. Ο ίδιος. Έλα Μίλτο μου, λοιπόν, άκου φιλαράκι κάτι. Είμαι ο λεγόμενος που κυκλοφορώ και σε Μιλτομπούκαλο. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Είναι που, οι γκόμενες κοντές που λέμε είναι ένα μέτρο και ένα Μίλτο. Έχω πολλά άστια με Μίλτο. Ένα Μίλτο, είσαι ωραίος. Να σου πω κάτι. Σε όλους αυτούς τους μαλάκες που πέσατε από τα σύννεφα με το Ζαβίδι, έχω να πω ότι μαλάκες, ξυπνήστε, μη σας τρώνε τα ποδόσφαιρα και τα λαμόγια και ασχοληθείτε με άλλα πράγματα. Ένα αυτό. Ναι, δε, το δεύτερο είναι δεν θέλατε μάκι ψωμιάδι και Μπέο και Βαρδινογιανέο στους παλιούς τους καλούς. Οι κόκαλοι, δεν θέλατε τέτοια. Θέλατε τη νέα γενιά, ας πούμε. Που ούτε να κρύβονται δεν ξέρουνε. Χαζοδιαπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ μια καλή δουλειά να κάνει δεν μπορεί. Κανάλια πήγε να πάρει να φτιάξει διαπλοκή καναλιών. Ο ένας δεν είχε λεφτά. Ο άλλος ήταν σκιτζής. Ο άλλος πούλησε το βοσκοτόπι. Τον ίδιο λέω. Ο άλλος πούλησε το βοσκοτόπι. Τι είναι αυτή, ρε παιδάκι μου. Το Μέγκα πήρα να το εξηγιάνουν. Ούτε καταφέραν να το ανοίξουν ποτέ. Να σου πω όμως και κάτι άλλο που αφορά το επάγγελμά μου. Τι επάγγελμα κάνεις? Ταρίφα, έλα σου. Όλοι τα ρήφες είμαστε επιστήμονες. Ξέρω, ξέρω. Καλλιστήμονες τα έλεγα, αλλά είναι για ψαγμένο κοινό γεωπονικής. Άκουσε το αυτό όμως για να το μάθει ο κόσμος. Να ξέρουν ότι η Uber είναι μια εταιρεία που δεν πληρώνει μία δραχμή στην Ελλάδα. Όλα τα λεφτά λοιπόν φεύγουν και πάνε παρακάτω. Ενώ τα ρήφα. Τι να τα κάνεις στην Ελλάδα, να τα επενδύσεις πού? Ας πούμε σε παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Α πούμε. Να. Να ξέρουν λοιπόν ότι η Uber δεν πληρώνει τίποτα. Είναι μια πολυεθνική εταιρεία που στην ουσία πάει να εξαφανίσει το μεροκαματιάρι ταξιτζή και πριν ξαναπάρουν Uber να το σκεφτούνε. Όχι, να το πεις πιο σωστά. Είναι πλήγμα και στην παιδεία μας. Οδηγεί στην αμάθεια και στην ημιμάθεια. Τι θέλουμε τώρα? Αμόρφωτους οδηγούς ταξί, τι θέλουμε δηλαδή? Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Ενώ εμείς οι ταρίφες είναι μόρφωση που έχουμε. Θα μάθεις και πέντε πράγματα μέσα. Ενώ το άλλο το τσουτσέκι μέσα. Ούτε μιλάει ούτε τίποτα. Μα δεν έχει τι να πει, γι' αυτό δεν μιλάει. Είναι πλήγμα στη μόρφωση. Ο Γαβρόγλου πρέπει να πάρει θέση. Συμφωνώ ότι πρέπει και οι ταξιτζίδες να μαζευτούμε, να συμμορφωθούμε, να είμαστε καθαροί. Ωραίοι, ευγενικοί. Όχι, όχι, όπα, παιδιά. Είναι σαν να μου λες να πλύνουμε το κοκορέτσι. Έχει γεύση μετά. Εγώ θέλω τον ταξιτζή vintage, όπως τον μάθαμε. Τον decadence ταξιτζή. Τον decadence τον ταξιτζή, δεν κατάλαβα. Έτσι μάθαμε. Όταν μπαίνω στο ταξί, θέλω να έχει συγκεκριμένη μυρωδιά. Να μου θυμίζετε από τα παιδικά μου χρόνια. Μπω μέσα να μυρίζει ντετόλ το ταξί και αυτά είμαστε. Δεν σ' αρέσουν τα αντιμικροβιακά. Θες βρωμιά λάσπη, ε. Όχι, πήγαινε, παίρνει εσύ το κοκορέτσι. Στα πάει το κοκορέτσι. Το νόημα όμως, Αποστόλη μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι μεροκαματιάριδες. Είμαστε πολλοί που έχουν υπεδρικευμένο το σπίτι τους. Αν είστε πολλοί, αγάπη μου, γλυκιά, να μην διαιρείστε. Αν είστε πολλοί, να πάτε σαν ένας. Να πάμε σαν ένας. Συμφωνώ, αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, όπου υπάρχουν παρακλάδια και βγάζετε δεύτερη ή τρίτη δύναμη τη Χρυσή Αυγή και ψηφίζετε Λιμπερόπουλους να σας εκπροσωπούν, κάπου θα βρίσκουν παραθυράκια και χώρους οι Uber. Σε αυτό έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ζήτημα είναι ότι απέναντι σε αυτό το τέρας που λέγεται Uber και πολυεθνισμός και παγκοσμιοποίηση, πρέπει να πάμε όλοι ενωμένοι. Τουλάχιστον οι σκεπτόμενοι, να το πούμε και έτσι. Το όλοι δεν χωράνε όλοι. Οι σκεπτόμενοι τουλάχιστον. Είναι και κάποιοι που μεταφέρουν τα κεφάλια για βάρος. Σωστά. Ένα 300 ζυγίζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό. Ένα 300 περιττό. Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι 2-3 αισθήσεις. Η μυρωδιά του αίματος, αυτή που ψηφίζετε, τρίτη δύναμη, αυτούς λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό. Η μυρωδιά του αίματος και η γεύση του δέρματος.